To ty rozpowiadasz, że jesteś ze słowami za pan bra. Myślisz, że na taki bajer coś wyrwiesz? I chyba nawet wiem, jak to się zwykło nazywać. Młotku. Mam to na końcu języka. Słodki. Nic tego nie da, nie da rady. Olej to. Walę główką, walę główką, walę w ścianę. Glory hole. Kolego, po co się paru za rap wzięło? Kolejna płyta Barius Manx. Elo. I stara, i brzydka, i pasztet, i foj, i zmarchy, i pryszcze, i następny brzuch. Nie lubię cię, kurwa. Kici w ryj. No dobra, cofam stara. Dla miłości zrobiłbym wszystko. Meatloaf. To chyba jestem mocnym dziwko. Kocham te płyty, nie boję się, że nas kasa podzieli. Bo chociaż jesteśmy posłowie, to nie dajemy na zapowiedzi. Popatrz na to, patrz co za swagę. Typy kurwa wyglądają jak Maula Tower. Kozackie fity, nie ma co. Dela so. Nie wiem, proszę pana, czy tu ktoś nie ma jaranka. Bo tutaj nikt nie lubi kretów, jakby atatadla. Miałem napisać tekst o sednie materii. Znowu pusta strona, error 404, dwa słaby.